Ama بعد babu sena innasi alel meyyit. Kişilerin, insanların ölüye senada bulunması. Derler ya bizde ölünün arkasından kötü konuşulmaz diye. Tabii hangi ölü? Mümin olarak ölen ölü. Yoksa kişi kafir olarak öldüyse Peygamberimiz ne diyor? Kafir kabrin her yanından geçtiğinde ona ne yap? Ateşi müjdele. Ona ateşi müjdele. Terk edilmiş sünnetlerden bir tanesi bu. Kabrin yanına geçerken ne olan diyeceksin? Seni ateş bekliyor şu anda. Müjdeler olsun sana. An Enes radıyallahu anhu kâle marru bi cenazetin fe'esnev aleyha hayran fe'kâlen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem vecebet. Diyor ki bir cenaze geldi. Yanımızdan cenaze geçti. İnsanlar cenaze hakkında hayırla konuştular. İyilikle, güzellikle konuştular. Peygamberimiz de dedi ki artık bu cenazeye vacip oldu, gerekli oldu. Sonra marru bi ukra fe'esnev aleyha şerran fe'kâlen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem vecebet. Ardından başka bir cenaze geçti. Bunun hakkında da kötü konuştular. Peygamberimiz dedi ki gerekli oldu, vacip oldu. Fekale Ömer İbnül Hattab radıyallahu anhu ma vecebet. Ömer dedi ki nedir vacip olan? Nedir gerekli olan? Kale hâzâ esneytum aleyhi hayran fe vecebet lehul cenne. Peygamberimiz dedi ki aleyhissalatü vesselam şunun hakkında hayırla konuştunuz, güzellikle konuştunuz, iyilikle konuştunuz. Onun için cennet vacip oldu. وَاَذَا اَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرًّا فَوَجَبَتْ لَهُ النَّارِ Şunun hakkında da ne yaptınız? Şer konuştunuz, kötü konuştunuz. Ona da artık ateş vacip oldu. اَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللّٰهِ فِي الْاَرْضِ Sizler Allah'ın yeryüzündeki şahitlerisiniz diyor. Demek ki böyle iyi bildiğimiz mümin kişiler hakkında ne yapmamız gerekiyor? Hayırla yad etmemiz gerekiyor. Orada tanıcımızı iyi bilirdik. Hayırlı bilirdik. Tevhidi bilen bir adam bilirdik. La ilahe illallah anlamıştı. Derslere gelmişti. Değil mi? Bunları söylemek lazım. Bu hadiste muttefakun aleyh. An Ebu'l Esved kâle kadimtul Medine. Diyor ki Ebu'l Esved Medine'ye geldim. Fecelestu ila Umar ibn-i Hattab. Ömer ibn-i Hattab'ın yanına oturdum. Yanına geldim. Femerrat bihim cenaze. Yanlarından bir cenaze geçti. فَاُثْنِيَ عَلَى صَاحِبِهَا خَيْرًا فَقَالَ عُمَرْ وَجَبَتْ ثُمَّ مُرَّ بِأُخْرَى فَاُثْنِيَ عَلَى صَاحِبِهَا خَيْرًا فَقَالَ عُمَرْ وَجَبَتْ ثُمَّ مُرَّ بِالثَّالِثَةِ فَاُثْنِيَ عَلَى صَاحِبِهَا شَرًّا فَقَالَ عُمَرْ وَجَبَتْ فَقَالَ أَبُو الْأَسْوَدِ فَقُلْتُ وَمَا وَجَبَتْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ قُلْتُ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُو الْأَسْوَدِ diyor ki Ömer İbn Hattab'ın yanına geldim. Yanında oturdum. Bir cenaze geçti. İnsanlar hayırla iade ettiler. Ömer dedi ki radıyallahu anh vecebet. Başka ikinci bir cenaze geçti. Yine hayırla yad ettiler. Ömer yine dedi ki vecebet. Üçüncü bir cenaze geçti. Kötülükle yad ettiler. Hakkında kötü konuştular. Ömer dedi ki vecebet. Dedim ki diyor Ebu Resmet ne vecebet? Ne gerekli oldu? Ömer de diyor ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne dediyse aynısını söyledim. Az önceki hadisi hatırlayın. Ve Peygamberimiz buyurdu ki diyor Eyyuma muslimin şehide lehu erbaatun bi hayrin. Eğer bir Müslüman hakkında dört kişi şahitlik ederse edhalehullahul cenne. Allah onu cennete sokar. Tabi neyle şahitlik edecek? Bu kul la ilahe illallah anlamıştı. Tevhidi anlamıştı. İmanı anlamıştı. Diye. Fekulna diyor ki sahabeler Allah Resulüne selase. Peki üç kişi şahitlik etse? Kale ve selase. Üç de olur. Sahabeler diyor ki vesnani. İki kişi şahitlik etse Allah'ın Resulü. Kale vesnan. Evet iki kişi de olur. Thumma lem nes'elhu anil vahid. Sahabe diyor ki Peygamberimize bir kişi şahit etse diye sormadık diyor. Bilmiyoruz. Demek ki iki kişi. Kişinin imanlı olarak İmanı bilerek yaşadığına şahitlik etmek çok önemli. Ne demek bu? Kişi tevhidi biliyordu. Şimdi bugün biz burada dersler yapıyoruz. İnsanlar uzak yerlerden geliyorlar, bir şeyler öğreniyorlar. Bir de düşünün ki hayatta bir kere karşılaşmışız. O öldüğü zaman onun hakkında bir konuşmamız vardı. Ya iyi adamdı ama bilmiyoruz yani tevhidi anladı mı, anlamadı mı? Değil mi? Bir de var ki maşallah tebarekallah hırslıydı. Kur'an ezberlerdi. Davet yapardı. malını harcardı. Çok önemli. Kişinin hakkından iyi konuşularak gönderilmesi. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.